spłukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 3 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Premier spotkał się na Śląsku z pracownikami badającymi próbki pobrane od pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. W regionie w szpitalu jest 10 osób, które mogły zachorować. Rośnie liczba chorych w Iranie, patogen wykryto wśród parlamentarzystów, a także w więzieniach. Przed Trybunałem Sprawiedliwości spór wokół przepisów o delegowaniu pracowników. Dzisiaj wysłuchano wszystkich stron. W szpitalach na Śląsku jest 10 osób z podejrzeniem koronawirusa. W całym regionie służby nadzorują 486 osób. Z pracownikami katowickiego sanepidu, gdzie badane są próbki, spotkał się premier Mateusz Morawiecki. Wizytę śledziła Agnieszka Loch. Szef Rady Ministrów podziękował pracownikom za zaangażowanie i podkreślił, że Polska i region są gotowe na ewentualne przypadki choroby. Zapewnił również, że rząd przeznaczy kolejne środki na profilaktykę. Kolejne 100 milionów złotych w zakup dodatkowego sprzętu ochronnego do szpitali, czy w szczególności też do placówek inspekcji sanitarnej. Premier poprosił, by nie ulegać emocjom i nie słuchać tak zwanych fake newsów. Błędnych, fałszywych, a czasami ze złą wolą rozprzestrzenianych informacji, które miałyby jako sugerować, że nie ujawniamy przypadków wystąpienia koronawirusa. To są oczywiście absurdalne supozycje. Najważniejsza jest profilaktyka, przypomniała w siedzibie katowickiego sanepidu kierownik oddziału epidemiologii Renata Cieślik-Tarkota. Mycie rąk, dbanie o swoją odporność, właściwe odżywianie, właściwe wysypianie się, dostosowanie odzieży do warunków panujących na zewnątrz. Informacje o tym, jak postępować, gdy podejrzewamy u siebie zakażenie koronawirusem, dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego. A według danych Ministerstwa Zdrowia w całym kraju w związku z podejrzeniem koronawirusa w szpitalach jest 68 osób. Ponad 300 jest objętych kwarantanną domową, a niemal 4,5 tysiąca jest kontrolowanych przez sanepid. Nadal nie ma potwierdzonego przypadku zachorowania. Na świecie odnotowano w sumie ponad 90,5 tysiąca przypadków koronawirusa. Zmarło ponad 3100 osób. Liczba zakażonych rośnie w Iranie. Tam chorzy są m.in. parlamentarzyści, a patogen wykryto wśród więźniów w Teheranie. Informacje napływające z Iranu śledzi Wojciech Cegielski. Jeszcze wczoraj władze Iranu informowały o 66 ofiarach koronawirusa. Dzisiaj mówią już o 77 zgonach. Testy na obecność patogenu dały pozytywny wynik aż u 23 parlamentarzystów, czyli u 8% całego składu Izby. Posiedzenia zostały na razie zawieszone. Wirusa wykryto też u szefa irańskich służb medycznych. Wcześniej zakażeni zostali wiceprezydent do spraw kobiet i wiceminister zdrowia. Najwyższy przywódca duchowy Iranu, Ayatollah Ali Khamenei, w wystąpieniu telewizyjnym powiedział, że koronawirus, tu cytat, nie jest niczym nadzwyczajnym, ale równocześnie zaapelował o ścisłe przestrzeganie wytycznych służb medycznych, zwłaszcza o dokładne mycie rąk. Niepokojące informacje docierają z irańskich więzień. Koronawirusa wykryto w 3 takich placówkach, a zakażona miała zostać także Brytyjka irańskiego pochodzenia Nazanin Zaghari Ratcliffe, więziona od 4 lat za rzekome szpiegostwo. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Przed Trybunałem Sprawiedliwości wysłuchano strony spierające się o zaostrzenie przepisów o delegowaniu pracowników. Polska i Węgry domagają się unieważnienia tego prawa. Przedstawiciele unijnych instytucji i grup państw z Europy Zachodniej chcą z kolei odrzucenia wniosku. W Luksemburgu rozprawie przysłuchiwała się Beata Płomecka. Polska i Węgry uważają, że zmienione przepisy naruszają swobodę świadczenia usług, utrudniają konkurencję, pogłębiają podziały wśród państw członkowskich. Tak mówił podczas rozprawy pełnomocnik polskiego rządu Bogusław Majczyna. Za tą zaskarżoną przez nas dyrektywą stoją jednak głównie cele protekcjonistyczne i ochrony rynku pracy państw z Europy Zachodniej. Te kraje boją się tańszej konkurencji z naszego regionu, mówią Warszawa i Budapeszt. Z kolei Unijna Rada, Parlament Europejski, Komisja Europejska oraz Niemcy, Francja, Szwecja, Holandia i Austria mówią o koniecznej walce z dumpingiem socjalnym

Why are we crouching, mama? Are we hiding inside? Why are we running up Danny Hill? Why are we running up there? Where we'd watch the red arrows, but can't see them at night. Baby, we're not running, we're not running away. Baby, we are catching the day. Baby, we're not running away. Baby, we are catching the day. Where do you take me, mama? Where do we go tonight? Why are we crouching, mama? Are we hiding inside? Why are we running up Denny Hill? Why we running up tonight? Where we'd watch the red arrows? Are we hiding aside? Why we running up Denny Hill? Why we running up there? Where we'd watch the red arrows? But we can't see them at night. Where do you take me? I'm running away. Where do we go tonight? Why are we crouching and running away? Are we hiding inside the day? Why we running up Denny Hill? Why we running up there? Where we'd watch the red arrows? Are we hiding inside? Why we running up Denny Hill? Why we running up there? Where we'd watch the red arrows? But we can't see hiding inside the day. Why we running up Denny Hill? Why we running up there? Where we'd watch the red arrows? But we can't see hiding inside the day. Why we running up Denny Hill? Why we running up there? Where we'd watch the red arrows? To był pan Douglas Dare, który od jakiegoś czasu wydaje wytwórni Erased Tapes. Powrócił ostatnio, bo 22 lutego z nową płytą, wyprodukowaną zresztą przez Mike'a Lindsaya zespołu Tongue, który śmigał sobie tutaj po trójce. No i pani Laura Marling też wspomogła całe nagranie. Będę powracał do płyty, jeszcze całości nie znam, bo to był pierwszy chyba taki singiel. No ale zapowiada się ciekawie. Milk Thief, Red Arrows i ja rozpoczynam Głosy ludzkie. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Słuchacie państwo programu trzeciego. A to będą być trzy te dźwięki, a są cztery w tym sygnale. To będą tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. A to znowu tak jakby strzałą dostał ten łucznik, od łucznika. To też nie dokończam. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. A, nie wiem. Hauska też dawno u nas nie był obecny. Nie, i to jest płytka nie najnowsza. Momentami dosyć... Znasz tą płytkę? A już mi się pomyliło, bo ostatnia, którą miałem, to była ta z Deutsche Grammophon, taka trochę rozczarowująca, no bo jednak ja Hauszkę lubię, jak preparuje fortepian, jak bawi się też elektroniką, a ta nowa była taka bardzo tradycyjna, pianistyczna, taka troszkę, no, ginęła mi w tych wszystkich płytach pianistycznych. Niczym się nie wyróżniała dla mnie. A wiedziałeś o tym, że jego dzieci... Czy nie pamiętam jakoś. Wiedziałeś o tym, że jego dzieci żyją na Marsie? Nie. Twoje dzieci były kiedyś na Marsie? Jeszcze nie. Akurat w tamte rejony się nie wybieraliśmy. No bo ta melodia, którą państwo w tej chwili usłyszą, opowiada historię. Oczywiście nikt nie śpiewa, więc trzeba sobie to wyobrazić. O życiu jego dzieci na Marsie. Tam uciekać niestety. Przed wirusem? No i przed ociepleniem ze strony słońca i gazów różnych. To przysłuchajmy się, jak tam się żyje. My Kids Life on Mars. Hauska. No, takiego hałszczkę lubię. Kolejna odsłona to epka pani, no nie wiem, chyba jeszcze nie grała w naszym Maglu. Anuszka Shankar i jej króciutka płyta Love Letters. No to jest bardzo ciekawa płyta, bo pojawiały się tam przeróżne postacie. Pani chętnie miesza swoją korzenną muzykę z muzyką popową. No ale brzmi to świetnie

gotten old about me. Serpent in my bed. Now is that your pain you see? Replenished strike ahead. I don't know how to stay. Anuszka Shankar, no i taka właśnie wersja niezobowiązującego popu właściwie. No, ale cała płytka tak się snuje ładnie. Mm-hmm. A tu zobacz, jak Małgosia z rogiem go. Pomidorki, widzisz? Myje ręce, też dobrze robi. Dzięki za pozdrowienia. Chciałem tylko powiedzieć, że oryginalna wersja, znaczy pierwsza wersja Song of Milarepa pochodzi z 1985 roku. Oprócz samej Lynn wystąpił tu Lama Konga Rinpoche i śpiewający Tybetańczyk, śpiewający, recytujący wiersze Milarepy, i Robert Ashley, znany z występów w operach, ale w performance'ach on tłumaczył owe wiersze na język angielski. Teraz chciałem Państwu zaprezentować artystę, który, chyba nie wiem, czy ty go prezentowałeś kiedyś? Scott Walkera tak, ale tak, z tych późniejszych. Ja go pamiętam oczywiście z młodości. Obrela, chyba nie. Z młodości takiej bardzo odległej. I pamiętam, że głos jego jeszcze zespołem Walker Brothers robił na mnie duże wrażenie. Nie był to artysta rockowy. Ciężko nawet z tym Walker Brothers ciężko dokładnie powiedzieć, jaka to była twórczość. W Stanach specjalnie Walker Brothers się nie spodobało, mimo że to Amerykanie. Natomiast w Europie zrobili ogromną karierę. Natomiast sam Scott Walker zmarł zresztą w zeszłym roku, z tego co wiem. Zmienił się niesamowicie, ponieważ on od pieśni z pogranicza muzyki popowej doszedł do muzyki elektronicznej, eksperymentalnej. Jego ostatnią wytwórnią była 4AD, co chyba sporo wyjaśnia. I był artystą niezwykle oryginalnym. Chciałem Państwu zaprezentować fragmencik z płyty, która wyszła w tym roku. Niemniej zawiera twórczości z płyt poprzednich, z płyty Scott One, Scott Two, nie Scott, chyba Scott One i Scott Three. I są to utwory, które wyrażają jego fascynację twórczością Jacques'a Brela. Zresztą spowodował, że Jacques Brel, będący w latach 60. taką mega gwiazdą we Francji, dzięki Walkerowi stał się rozpoznawalny i znany w krajach anglosaskich. A stało się to za sprawą narzeczonej Scotta, Niemki, która przetłumaczyła mu parę piosenek Jacques'a Brela. Sam jedną z tych piosenek pod tytułem, zaraz miałem wziąć ten tytuł, a Jackie nagrał w 67 roku i stała się na wielkim przebojem. No i był zafascynowany twórczością Brela. I na paru płytach parę jego piosenek zaprezentował. No i taki się pojawił zbiorek, na którym są jego pieśni z owych płyt i oryginały Jacques'a Brela. Posłuchajmy sobie teraz Scotta. Scotta w piosence Sons of 69 rok. Thank you. Sons of the thief, sons of the saint, who is the child with no complaint? Sons of the great or sons unknown, all were children like your own. The same sweet smiles, the same sad tears, the cries at night, the nightmare fears. Sons of the great, your sons unknown, all were children like your own so long ago. Long, long ago. But sons of tycoons or sons of the farms, all of the children ran from your arms, through fields of gold, through fields of ruin, all of the children vanished too soon, in towering waves and walls of flesh, among dying birds trembling with death. Sons of tycoons or sons of the farms, all of the children ran from your arms so long ago. Sons of your sons are sons passing by, children we lost in lullabies. Sons of true love or sons of regret, all of the sons you cannot forget. Some build the roads, some row the boats, some go to war, some never come home. Sons of your sons are sons passing by, children we lost in lullabies. So long ago, long, long ago. Sons of the thief, sons of the saint, who is the child with no complaint? Sons of the great or sons unknown, all the children like your own. The same sweet smiles, the same sad tears, the cries at night, the nightmare fears. Sons of the great or sons unknown, all the children like your own. No pięknie, pięknie się zrobiło. Myślę sobie, że David Bowie często zwykł słuchać i oglądać Scotta Walkera. Jest to artysta, który olbrzymio odegrał rolę, zwłaszcza w świecie muzyki brytyjskiej. I taki, co mi się w nim bardzo podoba, że bardzo trudny do zdefiniowania. Tu taki śpiewny, później bardzo awangardowy. No jeszcze posłuchamy sobie jednej pieśni później, jak mój szanowny kolega najpierw... A chciałem bardzo pięknie podziękować za wspaniały list i zdjątko od pani Julii. Dzięki, pozdrawiamy serdecznie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Kolejna odsłona Anuszki Shankar. Tym razem ze względu na dwie panie, które zresztą w Maglu pojawiały się tu i tam, czyli duet sióstr, bliźniaków. Francusko-kubański i Bei. Tutaj bez tej swojej elektroniki, bez tego, co bardzo lubię zresztą w tym na płytach i Bei. Tak bardzo klasycznie. No, ale też fajnie. Lovable, razem z Anuszką Shankar, bliźniaczki. Proszę bardzo. still lovable? Am I still lovable if you stop loving me? Am I still lovable if you stop loving me? Am I enough if you don't want me? Do I have a light if you don't light me? Am I lovable? Am I lovable? Am I lovable? Still lovable? Am I still lovable if you stop loving me? Am I still lovable if you stop loving me? Hurling these seeds into the light of my eye, unfurling these leaves under the light of my eye, of my eye, of my eye. Bębenek mnie troszkę zaskoczył taki. No ale to właśnie taki w stylu eBay. Nie dosłuchałem widocznie do końca, bo nie wiedziałem, że tu się pojawi taki właśnie charakterystyczne dla nich brzmienie. Ja swój kancik piosenkarski zakończę teraz pieśnią. No nie mogę sobie odmówić, żeby tej pieśni państwu nie zaprezentować. Wersja Scotta Walkera nosi tytuł If You Go Away. To jest oczywiście Nemec i Tepa. Nagranie pochodzi z 1969 roku. No a potem znowu będą jakieś inne ciekawostki. Scott Walker. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high and the day was young and the night was long and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away, but if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain and talk to the trees and worship the wind. Then if you go, I'll understand. Leave me just enough love to fill up my hand. If you go away, go away, if you go away. If you go away, as I know you will, you must tell the world to stop turning, turning, till you return again. If you ever do, for what good is love without loving you? Can I tell you now, as you turn to go, I'll be dying slowly till the next hello. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a knight like no night has been or will be again. I'll sail on your smile, I'll ride on your touch, I'll talk to your eyes that I love so much. Then if you go, I won't cry, though the good is gone from the word goodbye. If you go away, as I know you must, there'd be nothing left in this world to trust. Just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. And I'd have been the shadow of your shadow if you might have kept me by your side. If you go away, if you go away, if you go away. No, pan Scott Walker, jedyny taki, prawda? Demeki TP oczywiście chyba nie do pobicia wersja Niny Simon, przynajmniej moim skromnym zdaniem. Niemniej, no fantastyczny ten Scott Walker. I pięknie śpiewał, i fantastyczny artysta, i ta droga, którą przeszedł, artystyczna, niezwykła. Myślę, że jeszcze wrócimy do tych płyt późniejszych kiedyś, może tak się teraz rozmarzyłem. No a skoro tak podróżujemy, bo byłem, bo ta muzyka ostatnia, piosenkowa, taka bardzo eklektyczna, no to ja zajechałem, no tak naprawdę do Londynu, ale jest to płyta z muzyką brazylijską, jak najbardziej. Ale higienicznie, higieniczną, nie będzie do tańca. Su Jorge, który wydaje mi się, że już pogrywał w naszej audycji. Znany, no, oprócz tego, że jest pan także aktorem ostatnio, no to z takiej nowej sceny popowej, popowej brazylijskiej. I Roji, tego pana troszkę mniej znam, aczkolwiek gdzieś wyczytałem, że był nominowany w kategorii muzyka latynowska. To chodziło o Grammy, tak, o Grammy. Płyta... Panowie są przyjaciółmi od 25 lat. Spotkali się właśnie teraz, żeby nagrać płytę, najbardziej brazylijską płytę w swojej dyskografii, odnoszącą się do muzyki z końca, czy nawet z początku lat 60. Z początku. Jest akustycznie, jest troszkę samby, ale wszystko to są wolne tempa. No i jest jakiś taki unikalny klimat tego spotkania.